què prefereixes? Ganivet o navalla? Espardenya o sandàlia? Ser Guardiola o Miró? I tu què prefereixes? Ganivet o navalla? Espardenya o sandàlia? Amo sense mitjons. La mura neta és sexy, el burro és català. Quedem amb quart de 12 i no a les 11 i quart. La mura neta és sexy, el burro és català. Quedem amb quart de 12 i no a les 11 i quart. Ataran Society. Escúltala. RAC 105. La teva música. De març, Dia de la Dona. El masclisme té veu en totes les feines. Les dones, no tant. Per això avui, trenquem el silenci. Vaig viure una experiència en el que la feina, el que era com el cap, sorprenia bastant fortament perquè no sabia de manera instintiva com cuidar les plantes. Ell ens va dir a mi i a la meva amiga que, en part, havia decidit agafar a dos noies perquè una de les tasques era mantenir l'ordre de l'espai, un espai en ple de plantes, i que pensava que el ser noies ens sorgiria de manera, doncs, no sé, natural, doncs, el saber què necessitaven aquestes plantes. Avui parlem, cada dia actuem, perquè el feminisme no s'atura l'endemà del 8 de març. La teva música. RAC 105. Viu una experiència única al Pirineu i les Terres de Lleida. Natura, cultura, gastronomia i 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic amb més de 500 quilòmetres de pistes per gaudir amb la família o els amics. Lleida, tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida. A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot. El meu fill s'acaba de traslladar a un pis més petit i no sabem on posar la planxa. Doncs ara, si et subscrius a La Vanguardia, et regalen un centre de planxat Braun supercompacte i potent. A més, rebràs el diari cada dia i per només 99 euros. M'hi he subscrit jo i tot. Truca ara al 933-481-482. Cada día como si fuera el final. Nunca hay tiempo para ver a quién queremos de verdad. La rutina nos ahoga y no podemos parar. No he valorado el amor que me das. Ya no sé de ti, ya no te he vuelto a llamar. Ya no sé si te voy a perder. Lo volveré a intentar. Este tiempo me ha dado por pensar que he llegado el momento, voy a vivir de verdad. La la la, la la la, la la la. Cuando salga de aquí yo quiero verte más. La la la, la la la. Lo que haría por un café contigo. Arreglar el mundo sin llegar a ningún sitio. Mirar la luna y saber que estás aquí conmigo. Na, na, na. Ahora quiero verte más. Quiero ir a cenar. Dejar las tonterías y por fin poder llamar. Te lo prometo que muy pronto llegará. Todo este tiempo me ha dado por pensar. Si una cosa tenen en comú els Stay Homes i Nil Moliners, que totes les seves cançons tenen aquest bon rotllo que els caracteritza i van decidir unir forces amb aquesta cançó que es diu Volveré a empezar. La deixem enrere, família. Seguim animant aquest matí de dissabte. Ara el ritme de Cyril el tenim de tornada a l'Australia amb això que es diu Chilling to You. Va, apuja el volum. I'm still teva música amb Héctor Huguet. Compta amb mi a l'últim sospir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis. Compta amb mi. Compta amb mi quan succidin els dies i si la boira entela els vidres dels teus somnis, quan no els trobis, compta amb mi. I tu i jo en la ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. Compta amb mi en els dies de lluita i si l'esperança et descuida els mals passos, hi haurà uns braços. Fent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. I tu i jo en una ciutat gelada desfent la neu a dins dels teus llençols. I tu i jo fins que se't curin les ales, jo seré aquí espantant els teus malsons. La teva música. So good. RAC 105. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken trappy, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me, left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune, and know my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Let's go. If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you. So listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh, oh. for you. Because good music can be so hard to find. So hard to find. I'll take your hand and hold it closer to mine. Yeah. Yeah. Hi, I'm Lily Young. Who do you want me to be? Cause I'm too messy. No podràs canviar d'emissora. Aquest és el so RAC 105. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees? And I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Una cosa tan comú entre nosaltres com el TDAH ha aconseguit donar amb la tecla i arribar moltíssima gent. La britànica Lola Young es diu Messi, un èxit ja a escala global que forma part també aquí de La Teva Música, RAC 105. Seguim endavant, família. De seguida, per exemple, Caigo, Iba Max amb el Whatever, Aitana, Segundo Intento o Dua Lipa fent màgia de nou. Houdini! stomach. And it's true, it wasn't easy getting over you, but that's just what I had to do. Whatever, whatever, we were never good together. I'll be here and you stay there. Truth is I never cared. Whatever, whatever, 2 years that ain't forever. I'll be here and you stay there. Won't see me cry no tears. Never mind, never mind. Feels like you were never mind. Don't lose myself in the arms of a stranger. And yeah, it sucks sometimes in love. You try your best, but it doesn't work. Pero te digo que no fue que lo hicieras, fue como lo hiciste. No fue que te fueras, fue como te fuiste. Pero aún me duele porque te creí. Tanto prometiste en el segundo intento y te despediste en tan poco tiempo. Otra vez no vuelvas, ya te lo advertí. Ya te lo advertí. Sensing. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're Sensing. No sé si comprar-li una d'aquestes camises al meu pare. I per què no li regales el cupó extra dia del pare de l'11, que són 17 milions? És que pel meu pare fan molt les camises, eh? No sé si fan per ell 17 milions. Jo amb 17 milions no l'he vist mai, i amb camises de quadre sí. 17 milions poden ser un bon regal pel pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra dia del pare de l'11. No et quedis sense cupó. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Imagina que un dels principals mitjans del país parla del teu negoci, que pots explicar a milions de persones què fas, els teus projectes, la feina del teu equip. Això és Empreses de Vanguardia. Un espai al web de La Vanguardia per donar visibilitat a petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i impulsa el teu negoci. A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot. De dilluns a divendres, de 6 a 11 del matí... Hola, bon dia! Home, per molts anys, guapo, que fas 49, no? Sí, home, sí! Oh! Sí. Cada dia us escolto, cada dia. Olé. Doncs va, què fas tu per despertar-te amb aquesta energia? Perquè et noto, de veritat, et noto molt a tot. Un bon cafè matiner i després em portar la noia a l'escola. L'Aina. Sí, l'Aina, sí senyor. Cap a Barberà del Vallès. Ah, ho sento moltíssim. Jo soc de Martorell, sí. Una estoneta tenim. Un tros guapo, sí. Et deus menjar una retenció? Bueno, molts ànims. T'imagino gaudint la retenció i dient és una oportunitat per tenir una bona conversa amb la meva filla. Soc l'Aina, és mentida. Molt bé, Aina. Retratada. Matina Codina, el programa despertador que més i millor desperta Catalunya. La teva música. Watch it burn. Sona la nova cançó de Lady Gaga, que, per cert, ahir va publicar el seu nou i esperadíssim àlbum, el setè. Es diu Mayhem, aquesta una de les cançons que ja coneixíem des de fa unes setmanes. I com molt bé auguraven els experts, ha tornat a l'estil inicial que ens va cautivar i meravellar, amb aquell poker face, amb aquell Alejandro i amb aquest estil tan propi de Lady Gaga, amb el seu pop. Seguim endavant en aquest dissabte. Ara mira amb Camila Cabello, ja que parlem de canvis estilístics. Déu-n'hi-do els canvis que ha fet darrerament. La nostra estimada Camila, aquí som més de les primeres, com aquest Bam Bam. You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out, no. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love. Bye. Díselo, Carti. Mi penya del RAC 105. Estem aquí, Figa Flowers i Stay Home, amb un tabet nou i fresquet. Espurna. Un petonet de part de tots cinc. Un bé, senyors. Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna. I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda. Sóc feliç així. Deixar de fumar, d'intentar agradar-li a gent que m'és igual, que ho tinc pendent, però estic content. Suposo que ningú pot estar sempre al 100% per... Uns somnis, dinosaures, dinotar-se amb fales tanta. Vereno, vereno, ja que estic vereno. Estic regant les plantes, meteorits i top als aire. Vereno, vereno, la pressa és vereno. No serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna. I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda. Sóc feliç així. Quin fal de patir. Escrit a les onades. No penso en la tornada, només en el camí. Quan no estem dormint, tot i que els somnis són bonics, quan ens anem fent grans, tots volem ser petits, tot i que els somnis són bonics. La música amb Héctor Huguet. Tú que pierdes el control hablando en alta voz y eres mi corazón. Tú no me quieres entender y me mandas a callar diciéndome no me debo sorprender, porque si es la realidad del nuestro amor y yo no tengo armas para enfrentarte. Pongo mis manos, manos al aire.

Rosé i aquest APT, que per molts oients del Matina Codina ja s'ha convertit en la cançó de la AP7. Va ser un moment estel·lar divendres. Ai, ai, ai. Estan sonadíssims. En fi, nova hora en marxa, és la una ja d'aquest migdia de dissabte. Jo sóc l'Héctor Huguet, amb tu fins les dues, i comencem nova hora, no d'una manera qualsevol, no? Sinó amb el primer i esperadíssim avançament del futur àlbum dels Tiets, dels Detallets. Ja són aquí, a la teva música, des d'aquest divendres. És una cançó xulíssima, ja veureu, i que a més va com anell al dit en un cap de setmana com aquest. Es diu A Fora Plou. Està escrivint-te una cançó, tirat pel llit a l'habitació. Tan fàcil, sortia tot tan fàcil. Jo estava al costat de la llar de foc, vaig veure que feia una altra cançó. Tan ràpid, que no vaig aguantar la tentació d'aprofitar la situació. Perquè fora plou i se m'han passat les hores. Perquè fora plou i se'ns ha mullat la roba. Fer gran cosa, i com que encara plou, has dit una frase nova. M'ha regalat una cançó per tota la vida, i ara en terra està això, però refresca i m'encanta, sudadera i la manta, abrigar-nos els dos. I he escrit una cançó que mai passa de moda, jo en una escena on hi havia un petó. I ara que tot és tan fàcil, tan fàcil, tan ràpid i tan fàcil, i els núvols se'n van i escampen la boira, i el dia té pinta que se'ns està arreglant. M'ha regalat una cançó perquè fora plou i se m'han passat les hores. Perquè fora plou, m'ha regalat una cançó per tota la vida. Per tota la vida. Per tota la vida. Per tota la la teva música. Everything you want to dream away. We are living

We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. What about us? What about all the times you said you had the answer? To be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled. Oh. La teva música. I've been up a couple days, I wonder why. I've been living in a haze, what a foolish life. Now I'm back out on the pavement, don't know why. I should be dancing, I should be dancing the night away. I wish I was a disco boy, disco boy. Moving like I'm paranoid, paranoid. I wish I was a disco boy. Favorite color tonight, all night. I'm kinda shaking like the thunder tonight, all night. Dreams up in my head, how far can I get? I hope it's not too late to find. 'Cause I feel like I've been blowing under tonight, all night. I've been up a couple of days, I wonder why. What a foolish life. Now I'm back out on the pavement, don't know why. I should be dancing, I should be dancing the night away. I wish I was a disco boy, disco boy. Moving like I'm paranoid, paranoid. I wish I was a disco boy, disco boy. I should be dancing the pain away, the pain away. I'm gonna wear my favorite color tonight, all night. I'm gonna shake it like the thunder tonight, all night. I wish I was a disco boy, disco boy. Moving like I'm paranoid, paranoid. I wish I was a disco boy, disco boy. I should be dancing, playing. Ballant al ritme dels Milky Chance, amb el seu estil inconfusible, amb la seva alegria habitual dels alemanys i amb aquest tema que es diu Living in a Haze. El deixem enrere per seguir animant aquest migdia. Anava a dir aquesta tarda, no, encara no. Aquest migdia de dissabte, de seguida amb Nals Barkley Crazy, amb Chaperone, Pink Pony Club o amb Sofia Coll. I la seva nova cançó que es diu 3 i 3. Un dia hacía sol y me quería. Como destellos de otra vida, no hacía falta nada más. Y ahora dime dónde va, dime dónde está. Las cosas bonitas, no quiero dejar de soñar. Sin ti esto no tiene sentido.

no podràs canviar d'emissora. RAC 105. Tonight, I can take the heat, baby. Best belief, that's the moment I shine. 'Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby. No chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me. Aquest és el seu Dance the Night. Una més, una de tantes de la londinenca. Una artista 100% RAC 105. Coronadíssima ja com una de les grans aquí a La Teva Música. Seguim endavant, va, sons alegres, sons festius. Així debut en solitari Damiano David, després dels Maneskin. RAC 105. Sembla que té moltes coses a dir. Això es diu Born with a Broken Heart. I've been trying to change, trying to find somebody to love. Oh, 8 de març, Dia de la Dona. El masclisme té veu en totes les feines. Les dones, no tant. Per això avui trenquem el silenci. Hola, em dic Joana, tinc 42 anys i quan en tenia 20 més o menys estava molt implicada en un projecte i un dia vaig anar a la feina, el meu cap em va mirar de dalt a baix i em va dir doncs, que preferia que tornés cap a casa perquè aquell dia teníem una reunió molt important, tots serien homes i volia que estiguessin molt enfocats, que seria una reunió molt seriosa i que no volia doncs, que estigués allà perquè seria una distracció. Li vaig dir que si volia em podia posar burca, però li va sentar super, super malament. Com cada 8M, manifestem el nostre rebuig a aquests abusos. Ho diem avui, però que ressoni tot l'any. La teva música. RAC 105. Mira aquest smartwatch per al meu pare. No n'hi vas regalar un no fa gaire? Per què no li regales el cupó extra dia del pare de l'11? Que 17 milions no els hi ha regalat mai. Però i si no li agraden? Que el meu pare és molt especial.

tenir el món als teus peus, dient-te que t'estima molt, però no pots creure en tu. Si no t'estimes, tu saps que ets flipant, encara que sortis del fang, que som flipants quan oblidem que ens hi hem fet mal. Que pots tenir el món als teus peus, dient-te que t'estima molt, però no pots creure en tu. Si no t'estimes tu, quan tot és tan gran i tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric, que vis somiant que vis, tan gran i tan petit, tan merda i tan bonic, tan pobre però tan ric, que vis somiant que vis. All right. La veritat que tenen tota la raó del món, els Oques Grasses, sempre que pugen al damunt de l'escenari, ho peten, i de quina manera, i no serà diferent al proper 14 i 15 de juny, al Festival Cabro Rock. Encara, entrades disponibles a cabrorock.cat. La teva música amb Héctor Huguet. Aquest era el seu Petaro, i qui ho peta de seguida és l'Arnau Mulet. Amb ell us deixo a partir de les dues. Jo hi torno aquesta nit a les 9 amb una nova edició del Ritme de la Nit. Que vagi bé, de moment, aquesta tarda de dissabte. Us deixo amb Teddy Swims i amb això que es diu Bad Dreams. Que vagi de gust. Ciao, ciao. Sun is going down, time is running out, no one else around me. Steady losing light, steady losing my mind, over shadows and grass. Dancing now, singing like, girl, you know I want your love. Your